Epke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. De gemeente Utrecht haalt uit naar het Rijk als het gaat om het energietoeslagbeleid. Straks vertelt de verantwoordelijk wethouder in Utrecht waarom zij vindt dat het Rijk zelfs faalt. En ik praat zo met de directeur van de MIVD. De Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst maakt zich zorgen over spionage door China. Daarover al meer in het NOS-journaal met Robert Baltus. Nederlandse bedrijven en universiteiten zijn op grote schaal doelwit van spionage door China. Dat schrijft de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst in het jaarverslag. De MIVD wist het afgelopen jaar meerdere keren te voorkomen dat technologie in handen kwam van China. Vooral kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector zijn voor China interessant, zegt de dienst. Volgens de MIVD wil China hypermoderne communicatienetwerken in de ruimte opzetten die moeilijker of niet te onderscheppen zijn. Eerder waarde de AIVD ook al voor Chinese spionage. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 16 jaar cel en tbs tegen de man uit Hoofddorp. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 9 jaar cel met tbs voor de moord op de 24-jarige Bas van Wijk. Dat was op het stadstrand in het Amsterdamse Bos in de zomer van 2020. De straf viel lager uit omdat er een vormfout was gemaakt. Het OM ging direct in hoger beroep. De 23-jarige schutter heeft toegegeven dat hij de fatale schoten heeft gelost omdat hij indruk wilde maken, meldt AT5. De mannen kregen ruzie toen het slachtoffer probeerde te voorkomen dat er een horloge werd gestolen. Ridwan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie vanwege een vermeende liquidatiepoging. Een oud-militair van het Korps Commandotroepen beweert dat geheime diensten hem hebben gevraagd om Taghi in Dubai uit te schakelen of te kidnappen. Volgens het OM is dat nooit overwogen. Minister Wiersma van Onderwijs wil dat de overheid meer controle krijgt over de besteding van het geld in het onderwijs. Schoolbesturen moeten volgens hem minder vrijheid krijgen en er moet beter worden geluisterd naar de deskundigheid van leraren. Door het aanhoudende geweld in Soedan is het Duitse militairen niet gelukt om ongeveer 150 mensen met een Duits paspoort te evacueren. De missie werd voortijdig afgebroken na berichten over lichtluchtaanvallen in de hoofdstad Khartoum. Het evacueren van Nederlanders is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet aan de orde. Een kleine groep Nederlanders krijgt een financiële tegemoetkoming omdat ze ziek zijn geworden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in 2009. Ze kregen toen de slaapziekte narcolepsie. Politiek verslaggever Lars Geerts. En in 2014 stelden 23 mensen in Nederland de staat aansprakelijk voor het feit dat ze die narcolepsie hadden opgelopen. Er is jaren onderzoek geweest naar of dat inderdaad door die vaccinatie kwam. Het is niet wetenschappelijk vast te stellen dat dat zo is, maar het is ook niet uit te sluiten. En dus besloot een aantal jaren geleden het kabinet Rutte 2 al, dus 2 kabinetten terug, dat er voor deze mensen een regeling zou moeten komen. Nou, die regeling is klaar. Hoeveel mensen een tegemoetkoming krijgen en hoe hoog die is, is niet bekend. In 2009 werden in Nederland zo'n 5 miljoen mensen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Wielerklassieker de Waalse Pijl is gewonnen door Tadej Pogačar. Pas vlak voor de finish ontsnapte de Sloveen uit de kopgroep. Nu dan wel? Ja, nu wel. Daarom kijkt hij om. Even over de linkerschouder. Is er ruimte? Laat ik het maar gaan doen. Pogačar, muur van Hoei, Waalse Pijl 2023. Amstel Gold Race gewonnen, Waalse Pijl ook. Volgende doel, Luik Bastenaken-Luik. Bij de vrouwen won Demi Vollering, die zondag ook de Amstel Gold Race won. Annemiek van Vleuten eindigde als 7e bij de Waalse Pijl. Het weer zonnig met wat stapelwolken, het blijft droog. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 4 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in de ochtend regen. In de middag komt er soms de zon erbij en er zijn ook weer buien mogelijk. Met 10 tot 12 graden en een stevige noordoostelijke wind is het kil. Dankjewel Robert. Dan naar de ANWB. Jolanda van der Velden, goedemiddag. Een hele goede middag. Het is best een drukke avondspits. Er staat ruim 540 kilometer file. De meeste van die files die staan bij Rotterdam en Utrecht. Je hebt zeker een half uur vertraging nu op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Dik een half uur ben je ook kwijt op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en het Ketelplein. Door een vrachtwagen met pech op de A12 Utrecht in de richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg ook een half uur tijdverlies. En bijna een half uur extra voor de A12 verder richting Den Haag tussen Knopend Lunetten en Woerden. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Ook een aanrijding bij Arnhem tot slot op de A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 4 kilometer met dik 3 kwartier tijdverlies. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. Bij waterschade heb je al genoeg aan je hoofd. Daarom kan je bij ASR kiezen om je schade duurzaam te laten herstellen. Minder gedoe voor jou, beter voor de wereld en net zo mooi. ASR doet het. Vraag je adviseur naar een duurzame verzekering van ASR of sluit zelf af op asr.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Dat is toch fantastisch? Dat je niet meer door al die verschillende zenders en streamingdiensten hoeft te zoeken. Omdat je meteen wil beginnen met kijken, zoek je nu in één keer tv-zenders en streamingdiensten door met één simpele zoekopdracht. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Hey. Oh nee, alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofri, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofri gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofri.nl. Nasofri is een medisch hulpmiddel. De beste oplossing bedenk je samen, geloven we bij PwC. Want alleen samen kun je bedrijfsuitdagingen vanuit alle kanten bekijken. Dat is precies wat onze experts doen om tot betere oplossingen te komen. We noemen ze niet voor niks de Community of Solvers. Lees er alles over op pwc.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat zaterdag op 3,3 miljoen. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. NPO Radio 1. NOS NTR. We can say Europe leads the green revolution. And we will be the world's first climate neutral continent. Ja, dat was niet de baas van de AIVD, maar die waarschuwde maandag over China. En vandaag doet ook de MIVD. Die waarschuwt dat Chinese spionnen azen op Nederlandse technologie. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Nederlandse bedrijven en universiteiten zijn op grote schaal doelwit van spionage door China, schrijft de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, MIVD, in zijn jaarverslag. De dienst ontdekte en voorkwam het afgelopen jaar meerdere Chinese pogingen om onze technologie in handen te krijgen. Generaal-majoor Jans Willens is directeur van de MIVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat probeert China te bemachtigen? Nou, China is vooral op zoek naar kennis. En die kennis die gebruikt zij onder andere, zoals we ook in ons jaarverslag opschrijven, om daar militair voordeel uit te halen. En meer specifiek is dat vooral gericht bijvoorbeeld op quantum computing, artificial intelligence, big data. En zeker de ontwikkelingen in het Chinese ruimtedomein, dat is echt iets wat in 2022 een vlucht heeft genomen. Eerst eventjes naar, want u zegt big data, artificial intelligence. Wat betekent dat concreet? Nou, betekent concreet dat Nederland hoogwaardige kennis hier in huis heeft. Dat is voor een deel is dat op de technische universiteiten, maar dat zit ook bij een hele hoop bedrijven. Nou, en die kennis die kun je heel goed gebruiken voor allerlei militaire toepassingen. En Nederland is daar gewoon heel goed in. En dus is China heel erg geïnteresseerd in Nederland als kennisland. En u zei, dan willen ze dat vooral gebruiken in het ruimtedomein, want dat heeft een grote vlucht genomen, wat ik sowieso een mooi woord vond bij of een mooie uitdrukking vond bij het ruimtedomein. Ja, was onbewust. Dat dacht ik al. Waar hebben ze het voor nodig? Nou, quantum communicatie in de ruimte, dus met behulp van satellieten en de modernste technieken op het gebied van quantum, zorgt dat je veilig en ook snel en accuraat wereldwijd kunt communiceren. En als je dat kunt, dan levert je dat een militair voordeel op. Vooral omdat het heel moeilijk is om die signalen te intercepteren, dus af te tappen, af te luisteren of te verstoren. En als je dan heel veel satellieten de ruimte inbrengt, en dat is wat China doet op dit moment. Hè, dus wij schatten in, dat schrijven we ook op in onze rapportage, dat ongeveer 100 lanceringen per jaar gaan zijn. En als je al die satellieten op verschillende hoogtes met die apparatuur kunt uitrusten, dan levert je dat een wereldwijde dekking op. En dus ook een heel belangrijk militair voordeel. Ja. En wat targeten ze dan? Waar is die kennis die wij dus hebben in huis? Of waar zijn de pogingen op gericht? Nou, wat ik al aangaf, dat met name kennisinstituten, dus technische universiteiten, waar quantum computing wordt ontwikkeld of artificial intelligence projecten lopen. Dat zijn echt hele belangrijke gebieden waar de Chinezen in geïnteresseerd zijn. En natuurlijk ook semiconductor. Dus de chiptechnologie en de ASML staan natuurlijk het meest bekende bedrijf van. En hoe proberen ze daar dan aan te komen? Want u heeft dus een aantal pogingen ontdekt en onderschept. Ja, wat voor pogingen ziet u? Nou, wat we al zien, en dat hebben we 2 jaar geleden ook al publiek gemaakt, is dat er een aantal promovendi in Nederland aan de slag zijn. Dus Chinese studenten die promoveren in dit soort key technology. We zien ook dat bijvoorbeeld mensen proberen digitaal binnen te dringen bij bedrijven die over hele specifieke kennis beschikken. Dus echt gewoon digitale hackaanvallen. Ja, we zien ook dekmantelbedrijven. Dus bedrijven die onder valse voorwendselen proberen om toch die kennis te bemachtigen. En dat is in 2022 ook toegenomen. Hoe werkt dat in de praktijk, zo'n dekmantelbedrijf? Ja, het is natuurlijk voor mij heel moeilijk om op hele specifieke gevallen in te gaan. Vooral omdat dat ook inzage geeft in hoe wij werken of hoe wij aan onze informatie komen. En dat moeten we natuurlijk geheim houden. Begrijp ik. En als eerste zei u, het gaat ook om mensen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, wij hebben 2 jaar geleden ook al aangegeven dat een heel aantal Chinese studenten direct te liëren waren aan de Chinese defensieindustrie of aan het Chinese volksleger. Die dus vanuit die hoedanigheid hier met een beurs komen, met een zak geld, om zich te bekwamen in die key technology en dan teruggaan naar China en dan uiteindelijk in de defensieindustrie aan het werk gaan. Ja. Als je hier bijvoorbeeld onbemande robots laat voetballen tegen elkaar en je monteert daar een wapen op, dan heb je een onbemand wapensysteem. Ja. En zwermtechnologie, dus onbemande vliegtuigjes die heel gecoördineerd met elkaar kunnen bewegen. Dat zijn echt toepassingen militair die nu nog in de ontwerpfase staan. Maar dat duurt niet heel lang meer voordat dat ook echt militaire realiteit is. En nou zegt u net al, ik kan natuurlijk niet precies vertellen hoe wij werken. Dat begrijp ik. Maar kunt u ons in algemene zin vertellen wat voor maatregelen u neemt om dit soort aanvallen tegen te houden? Nou, het is vooral de taak voor de inlichting- en veiligheidsdiensten om, wij noemen dat vooruitziend vermogen. Hè, dus proberen aan te geven van dit is een dreiging die is zich aan het ontwikkelen. Daar moeten we wat mee. Dus vooral om in ieder geval de dreiging heel zichtbaar te maken. Dat rapporteren we ook. Dat proberen we ook eigenlijk zoveel mogelijk publiek te doen. Bijvoorbeeld via het jaarverslag. En dan is het eigenlijk aan de departementen, aan het kabinet, om daar de belangrijke vervolgmaatregelen op te nemen. Dus wat gebeurt, dat is dat vaak onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid projecten starten of wetten worden geschreven om dat tegen te gaan. Mooi voorbeeld is denk ik het onderwijsloket. Dat is ingesteld bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Waar mensen die op die universiteiten werken terecht kunnen als ze, ik noem het wel eens een niet-pluisgevoel hebben, dat ze dat kunnen bellen. Er zijn ook een aantal wetten in de maak. De wet strafbaar stellen van spionage is een belangrijke wet. En ook bijvoorbeeld de wet op investeringen, fusies en overnames, die nu door het ministerie van Economische Zaken is ontwikkeld en dit jaar ook echt aangenomen wordt. Tot slot, weet u in hoeverre de Chinezen er ook echt in slagen om gegevens te pakken te krijgen? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat wij echt heel goed werk doen. En tegelijk weten we dat het nooit goed genoeg is. We weten niet wat we niet weten. En daar zit ook wel gelijk een punt van aandacht. Dat die ongekende dreiging zichtbaar maken. Dat we daar echt veel energie in moeten stoppen. Want de tegenstander is capabel. En wij zijn echt een doelwit land. Dank voor deze toelichting, generaal-majoor Jan Swillens, directeur van de MIVD. De gemeente Utrecht zegt dat het Rijk faalt in zijn energietoeslagbeleid. Utrecht kreeg deze week van de rechter te horen dat studenten niet van die toeslag mogen worden uitgesloten. Sterker nog, de gemeente zou eigenlijk alle studenten moeten uitbetalen. Maar ja, zegt de gemeente Utrecht, daar hebben we helemaal geen geld voor. Verantwoordelijk wethouder is Linda Voortman. Mevrouw Voortman, goedemiddag. Goedemiddag. Wat verwijt u het Rijk? Nou, kijk, wij zagen van tevoren al deze uitspraak aankomen. Want wij hebben steeds gezegd, hè, op het moment dat je studenten hiervan uitzondert, dan zal de conclusie zijn dat studenten er wel degelijk voor in aanmerking komen. Terwijl we daar inderdaad niet de middelen voor gekregen hebben. Maar belangrijker ook, op het moment dat wij ook studenten een energietoeslag moeten uitkeren, ja, dan leidt dat ook weer tot heel veel extra aanvragen. En wij weten ook niet wie van onze inwoners student zijn. Dus wij kunnen ook niet dan zeggen, dat doen we generiek, zoals bijvoorbeeld met bijstandsgerechtigden. Dus eventjes om het helder te krijgen. Het Rijk heeft gezegd, studenten hebben geen recht op energietoeslag, of die krijgen geen energietoeslag. U bent als gemeente verantwoordelijk voor het uitkeren van die toeslagen. Dus mensen kunnen het bij u aanvragen. En de rechter zegt nu tegen u moet het toch ook uitkeren aan studenten. En dan zegt u, ja, daar loopt het voor ons spaak. Ja, precies. Daar loopt het spaak. Hè. We hebben van het Rijk 2,7 miljoen gekregen om voor een hele specifieke groep studenten het toch te kunnen doen. Maar goed, als wij echt generiek dit aan alle studenten zouden moeten uitkeren, alle studenten die het aanvragen, schatten wij in dat we 27 miljoen kwijt zouden zijn. Nou, mijn armoedebegroting is ongeveer 30 miljoen. Dus ja, dat is dan een enorm grote hap. En dat gaat dan ook ten koste van andere arme mensen. Ja. Dus vandaar dat we zeggen, ja, dat kunnen we inderdaad niet betalen. En ja, het punt is ook wel, ze moeten dan allemaal apart een aanvraag indienen, omdat wij van onze inwoners niet kunnen zien wie zijn een student en wie niet. Wat gaat u dan nu doen? Want de rechter zegt, ja, die studenten moeten geld krijgen. Gaat u ze dat dan toch op de een of andere manier geven? Of zegt u nou helemaal niet? Ja, we hebben echt alle opties bekeken, hè, van wat kunnen we nu het beste doen. Hè. Alle studenten toekennen, nou, dat gaf ik al aan dat dat niet uitvoerbaar is. Maar als het gaat om, je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, we gaan in hoger beroep. Nou, wij denken dat dat ook niet wenselijk is, want dan gaan ook de rechtszaken door. En uiteindelijk weten we toch dat we ook deze zaken zullen verliezen. Dus wat wij nu doen, is dat we voor een groep van, en dat zijn er maximaal zo'n 600 studenten die in bezwaar zijn gegaan, dat we die toch de energietoeslag gaan toekennen. En dan, ja, hebben zij in ieder geval wel hun toeslag gekregen. Maar is dat natuurlijk wel pijnlijk naar andere studenten toe. Ja, dat is pijnlijk naar andere studenten toe. En ook wellicht niet zo wenselijk voor het rechtssysteem. Want dan kan iedereen eigenlijk dus denken, ik ga maar naar de rechter, dan krijg ik het geld. Nou ja, precies. Het is inderdaad heel erg onbevredigend voor ons, maar zeker ook voor studenten. En dat is ook de reden waarom, en dat heb ik al eerder bepleit, we hebben gezegd van zorg nou ook dat je voor studenten die in deze moeilijke situatie zitten ook wat regelt. En wij denken dat de beste organisatie daarvoor DUO is. DUO die weet wie een student is. DUO heeft ook de rekeningnummers. Dus wij denken dat dat een veel logische route is. En daar hebben wij ook samen met andere studentensteden al eerder voor gepleit. Ja, dus u heeft ook een oplossing. Daarover heeft u ook gesproken met de minister. Want u heeft, bent de minister aan tafel gezeten. Hoe verliepen die gesprekken? Nou, inderdaad, we hebben veel contact met het ministerie hierover. En we hebben dus eerder aangegeven van zorg nou dat je wel een oplossing hebt voor studenten. Nou, daar is tot nu toe dan geen gehoor aan gegeven. Ik heb wel begrepen dat de minister nu wil kijken wat dit betekent voor het wetsvoorstel over de energietoeslag voor 2023. Maar dat is A, geen oplossing voor 2022. En bovendien, als wij voor 2023 naast bijstandsgerechtigden en andere mensen met een laag inkomen ook aanvragen voor studenten in behandeling moeten nemen, zelfs als we dat geld dan wel van het Rijk krijgen, dan betekent dat dus dat we heel veel meer aanvragen gaan krijgen. En dan betekent dus dat andere mensen ook weer langer moeten wachten voordat de energietoeslag wordt toegekend. Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon om mensen, als het in dit geval, als de rechter zegt, studenten hebben daar recht op, ja, die hebben er ook gewoon recht op. Ja, precies. Dat is inderdaad het punt dat de rechter maakt. Je kunt niet een onderscheid maken puur op dat iemand student is. Hè? Iemand die in een soortgelijke situatie woont, hè, maar ook een laag inkomen heeft. Waarom zou die dan wel energietoeslag krijgen en die studenten niet? Dat is inderdaad de redenatie van de rechter en die snap ik ook wel. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Want bijvoorbeeld iemand die bijstandsgerechtigd is, die mag geen giften aannemen, die mag niet bijverdienen. Mm-hmm. Nou, studenten mogen dat allemaal wel, maar tegelijkertijd hoor ik natuurlijk ook verhalen van studenten die, ja, wel degelijk ook in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de gestegen energiekosten. Ja, precies. Maar u zegt, die aanvragen, hoe dan ook, als ze komen, wij kunnen ze gewoon niet gaan beoordelen. Nee, ik vind dat gewoon heel pijnlijk, maar dat kan inderdaad gewoon niet. Dat is gewoon zo'n enorme druk. Het betekent extra bureaucratie voor die studenten, want die moeten het dan apart aanvragen. Maar het betekent ook voor onze uitvoeringsorganisatie dat gewoon veel te veel extra werk is. Ja. Wat zegt u nu tegen studenten? Want als er een student in Utrecht zit te luisteren en die denkt, ja, ik heb er dus eigenlijk recht op, ik kom moeilijk rond. Wat zegt u dan tegen die student? Dan zeg ik tegen die student dat ik dat deel. Dat ik dit inderdaad een zeer onbevredigende situatie vind. En dat dat ook de reden is waarom ik ook samen met wethouders uit andere studenten ervoor blijf pleiten dat er een landelijke oplossing komt voor studenten. Ja, en tot die tijd kunnen ze altijd naar de rechter gaan en dan krijgen ze het geld alsnog in Utrecht. Nou, nee, in Utrecht dus niet. Alleen studenten die al naar de recht, die dus al bezwaar hebben aangetekend, die komen er nu voor in aanmerking. Ja, ja. Nou, dat maakt het ook zo frustrerend. Ja. Dank voor deze uitleg, wethouder in Utrecht Linda Voortman. Ook in ons buurland Duitsland klinken vandaag waarschuwingen over China. Minister Baerbock van Buitenlandse Zaken waarschuwde de Duitse Bondsdag na een staatsbezoek aan China dat ze ziet dat het land al maar agressiever en repressiever begint te worden. Dat de aspect systemischer rivalen immer sterker zunimmt. En zwar niet nur, weil China sterker nach außen offensiver, man kann auch sagen agressiver auftritt, sondern vor allen Dingen nach innen repressiver. Ze noemt het naïef om nog te denken dat de handel met China veel zal veranderen aan de opstelling van het land. In Argentinië worden 8 medici vervolgd die voetballegende Maradona voor zijn dood hebben verzorgd. De voetbalgrootheid overleed ruim 2 jaar geleden. Maar als zijn medische team niet zulke slechte zorg had verleend, had hij misschien nog wel geleefd, stelt het Argentijnse OM. De teamleden worden nu vervolgd voor nalatigheid en doodslag. En in Canterbury in Nieuw-Zeeland is een groot jachtevenement afgeblazen na felle kritiek van dierenrechtenorganisaties. Die hadden geen kritiek op de jacht, maar op het feit dat kinderen werden opgeroepen om te jagen op wilde katten. Die zijn een plaag in de regio, maar de organisaties waren bang dat de kinderen per ongeluk de jacht zouden openen op onschuldige huiskatten. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is de jaarlijkse filmblikken openen week voor Filmmuseum AI. In de collectie zitten duizenden nitraatfilms. Dat is materiaal waarop werd gefilmd vanaf het begin van de film in 1895 tot aan 1950. Maar het is ook gevoelig materiaal dat door omstandigheden kan ontbinden of beschadigen. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging kijken op een speciale locatie waar die filmblikken worden bewaard. Ergens in de duinen bij Heemskerk, meer mag ik er niet over zeggen. In de duinen gebouwd een bunker. Gaan we naar binnen met Frank Roemen, hoofd collecties van AI Film Museum. Want hier liggen heel kwetsbare nitraatcellulose films. Wat voor bunker is het? Het is een kunstbunker. Hij is in 1940 gebouwd met de bedoeling om eigenlijk kunstschatten van Nederland in op te slaan en veilig te stellen voor de Duitse invasie. En wat voor kunstschatten liggen er nu? En nu liggen er hele andere kunstschatten, namelijk nitraatfilms. Het materiaal, nitraat, is tot ongeveer 1950 geproduceerd. En dat is het, eigenlijk is het nooit meer zo mooi geworden. De kwaliteit van het celluloid is nooit meer zo mooi geworden als op de oude nitraatfilm. En dan is er nog een ander dingetje. En dat is dat dit materiaal is uiterst brandbaar. Zeer brandbaar. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. Totaal heeft het AI Film Museum een collectie van 55.000 films. 30.000 filmrollen van dat nitraatcellulose. En hier liggen er 11.000, heb ik begrepen. En die gaan jullie allemaal controleren deze week. Deze week controleren wij 11.000 blikken. Om blikje voor blikje het open te trekken en volgens instructie te kijken, is het materiaal wat erin zit nog goed genoeg? Is er iets aan de hand? Wat overigens heel weinig voorkomt. Maar is er iets aan de hand? Zien we een vorm van stof, bederf of iets anders? Dan wordt zo'n blikje even apart gezet. En dan hebben we een specialist die kijkt wat ze op dat moment kan doen. En wat eventueel een behandelplan zou kunnen zijn. We gaan hier dan een nauwe ingang binnen. Ja, beton. Beton heel hoog, zie je meteen. Hè? Ja. Dus het wordt waarschijnlijk nu een klankkast op de microfoon. Overal staan waarschuwingen, geen open vuur. Dat is natuurlijk heel belangrijk. We lopen door een lange, smalle, hoge gang. Hele dikke metalen deur. Een hele dikke metalen deur. Die zie je denk ik alleen maar bij oude bankgebouwen normaal gesproken. Ja. En dan komen we in de ruimte waar ze allemaal bij elkaar liggen? Nou, dit is één van de twee compartimenten. Dus hier ligt ongeveer de helft. Schappen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, veel schappen met heel veel metalen blikken. En daar zitten ze in. Maar één mens trekt er Rubber handschoentjes aan? Ja, van die fijne blauwe chirurgische handschoenen. Vrijwilliger. Ja. Highly inflammable. Staat erop. Ja. Het is monnikenwerk wat hier verricht wordt. De stapels blikken met die nitraatcellulose films worden op een karretje gelegd. Dan gaat één voor één gaan de blikken open. Wordt er een snelle controle op uitgevoerd. Deksel er weer op. Stapelen weer en dan terug in de schappen. Hey, zeg, waarom zou je ze allemaal willen bewaren? Ik zou zeggen, digitaliseer ze allemaal en je bent van... En gooi ze weg, dat vind ik een goed plan. Weet je wat we doen? We gaan een HD-foto van de nachtwacht nemen. Kunnen we de nachtwacht weggooien? Hoe vind je dat? Ja, is dat niet toch anders? Ik bedoel, als je die digitale versie projecteert, zie je dan het verschil met een echte nitraatfilm? Ja, zeker. Ten eerste, je ziet het verschil. Wij willen altijd terug kunnen gaan naar het best bewaarde originele element. En dat is ten alle tijde de nitraatfilm zelf. Ja. Heb je er al een blik uitgehaald waarvan je zegt, hey, dit is kwetsbaar, hier moet iets mee gebeuren. En wat doe je dan? En dan kijkt onze specialist, de restaurator Annieke Kros, daarnaar. Dus misschien kunnen we daar nu even naartoe lopen. We hebben hier een blik te pakken waar iets mee aan de hand is. Open sowieso van mij af, zodat als er iets in zit wat in mijn gezicht kan komen, niet in mijn gezicht. Aha, want dit is chemisch materiaal, schadelijk. Ja, dat is vooral roest. Omdat de gassen die afkomen van het, bij het ontbinden van die blik, die tasten het metaal van de blik aan. Bij het ontbinden van de film bedoel je? Precies. Ja. Wat ik dan doe is lawaai, want dan zet ik de speciale stofzuiger aan. Dus de filmrol en het filmblik worden gezogen, het stof, metaalstof, de roest, wordt er afgehaald. En dan zeg je, deze is akkoord, die kan weer terug in de schappen. Ja, nou ja, dit is de eerste hulp in principe. Zeg, je moet dit dus elk jaar controleren? Begrijp ik het goed? Dat is wat we doen, hè. Zo'n beetje zoals je ieder jaar naar de tandarts gaat om even de zaak te controleren, zo willen wij ieder jaar even toch dat blikje optillen. Zometeen in Nieuws en Co. De Vlaamse hulpverlener Olivier van de Kastelen zit al ruim een jaar in de gevangenis in Iran. Familie en vrienden maken zich zorgen. Ster. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia... En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros... De omroep voor ons. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. is bijna 5:30. Tijd voor het nieuws met Robert Baltus. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 16 jaar cel en tbs tegen een 23-jarige man uit Hoofddorp. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 9 jaar cel voor de moord op de 24-jarige Bas van Wijk op een stadstrand in het Amsterdamse Bos. Dat was in de zomer van 2020. Het OM ging toen direct in hoger beroep. Medewerkers van ING hebben ingestemd met een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV komt er een loonsverhoging van 14% voor de laagste salarisschalen. En ook medewerkers met een hogere salarisschaal krijgen 4%. Eenmalig komt er een bedrag van €2000. Een nieuwe staking van ING-medewerkers zou zo van de baan zijn. En na de AIVD waarschuwt nu ook de MIVD voor Chinese spionage. Volgens de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst is China vooral geïnteresseerd in kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector. De MIVD heeft de afgelopen jaar meerdere keren voorkomen dat technologie in handen kwam van China. En Ridwan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie vanwege een vermeende liquidatiepoging. Een oud-militair van het Korps Commandotroepen beweert dat geheime diensten hem hebben gevraagd om Taghi in Dubai uit te schakelen of te kidnappen. Volgens het OM is nooit overwogen om Taghi te ontvoeren of te vermoorden. Robert, dankjewel. Dan naar Jolanda van der Velde. Het is best druk, hè, voor een woensdag. Ja, zeker. Dat vinden wij ook. Er staat nu ruim 620 kilometer file. De meeste van die files die staan rond Rotterdam en Utrecht. Wat daarbij opvalt is de vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Tussen de knopen De Vught en Empel heb je 1/2 uur vertraging. Er woedt een hevige brand langs de A2 bij Utrecht. En daardoor zijn ook problemen met de luchtverversing. 2 rijstroken zijn dicht in de Leidse Rijntunnel. Onderweg op de A2 van Amsterdam naar het zuiden kom je in de file tussen Vinkeveen en afrit Utrecht Centrum, 15 kilometer, kost je bijna 1 uur extra reistijd. Een ongeluk op de A10 de ring Amsterdam-Noord richting Amersfoort. Tussen Landsmeer en Knoop het Watergraafsmeer 1/2 uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Tot slot ook een aanrijding op de A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 4 kilometer met 1/2 uur tijdverlies. Gerrit Hiemstra is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Gerrit, het was hier echt heel erg fijn en mooi en lekker vandaag om even buiten te wandelen. Was dat in het hele land zo? Ja, eigenlijk wel. Behalve dan de wind, hè, want die was toch wel stevig. Dus ik denk vooral in de kustprovincies en rond het IJsselmeer, daar was het toch wel pittig, hoor. Maar voor de rest, de zon scheen en de temperatuur was ook best wel aangenaam. Maar het weer gaat wel veranderen. Dus we krijgen echt heel wat wisselvalliger weer. En dat begint eigenlijk vannacht al een beetje, want vanuit het oosten komt er een front dichterbij. Meestal komt het uit het westen, maar deze keer komt het uit het oosten. En morgen tegen de ochtend kan het in het oosten al plaatselijk een beetje regenen. En in de loop van de ochtend breidt het zich al verder naar het westen uit. En dan krijgen we hier en daar wat buien. In de middag kan er ook lokaal in het zuiden onweer bij voorkomen. In het oosten klaart het dan een beetje op. En het is morgen een stuk koeler dan vandaag. Het wordt een graad of 12. En nog steeds die stevige oosten tot noordoostenwind. Matig boven land en aan zee en op het IJsselmeer windkracht 5 A6. Dan vrijdag ook enkele buien. Wel weer wat warmer. Met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 14 tot 17 graden. Zaterdag gaat het vanuit het zuiden regenen. Nog wel misschien wat hoge temperaturen in het oosten van het land. Een graad of 16 is wellicht mogelijk. Maar in het westen zal het waarschijnlijk niet veel verder komen dan 12 tot 14 graden. Ja, en na zaterdag dan komen we echt weer in koelere lucht terecht. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Geleidelijk wordt het kouder. En ik denk dinsdag, woensdag, dan moeten we blij zijn als we de 10 graden halen. Oh jeetje. Nou, dank. Ja. Gerrit Riemstra. Ster. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. 419 dagen zit hij nu al in een Iraanse gevangenis. De Vlaamse hulpverlener Olivier van de Kastelen. Sinds gisteren gelden tussen België en Iran nieuwe afspraken over uitleveringen. Dus heeft België direct om zijn uitlevering gevraagd. Maar de familie van Van de Kastelen ziet nog geen beweging. Vlak voor de uitzending sprak ik erover met een andere Olivier, Olivier van Stertegem. Dat is een goede vriend van hem. En hij voert namens de familie het woord. En hij is Franstalig, Nederlands is niet zijn eerste taal. Olivier van de Kastelen werkte al 6 jaar in Iran voor een hulporganisatie. En ik vroeg aan de andere Olivier van Stertegem waarom hij is opgepakt. Wel, het is tamelijk gemakkelijk. Het is de gewone strategie van Iran. Dat bedoelt dat eigenlijk Iran wil iets dat België huidige vasthoudt. Dat is een terrorist, dat is een diplomaat. Een Iraanse diplomaat die wordt veroordeeld hier in België tot 20 jaar cel. Mm-hmm. En Iran is daarmee helemaal niet akkoord. En het gewone van Iran is dat als ze niet akkoord zijn van met een land, dat wij ze pakken een burger van dit land. En dit burger is Olivier van de Kastelen, een geomedewerker, die daar in Iran al 6 jaar woonde en werkte, ja. Voor verschillende NGO's. En hij wordt nu gewoon gearresteerd zo'n 14 maanden geleden, ja. Zonder enkele goede reden. Dus u zegt, Iran wil een Iraniër terug die in België in de gevangenis zit. En om daar een beetje druk op te zetten, hebben ze een Belg in Iran opgepakt. Absoluut. Het is een gewoon in Iran. Hè. Er zijn ongeveer 40 verschillende westerse of Europese gijzelaars daar in gevangenis in Iran. En Iran die doet dat al jaren. En het is mislukt geweest voor Olivier, omdat het is Olivier die de Belg, dat Iran heeft gekozen om hem te pakken. En hij is nu een pasmunt voor Iran tegen die diplomaten terug te krijgen. Ja. Wat is de officiële reden die hij te horen heeft gekregen voor de arrestatie? Officieel is, spionage. En door het feit dat met de juridische wetgeving in Iran met spionage heb je alleen maar 28 jaar, hebben ze ook toegevoegd de invoert van gel enzovoort, zodat zijn veroordeel kon toenemen tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. 40 jaar cel is hij tot veroordeeld en 74 zweepslagen. Absoluut. Hoe wordt hij daar vastgehouden? Wel, hij wordt helemaal in volledig afzondering, als het zo gezegd wordt, of mm-hmm. Isolatie. Ja. Dat bedoelt eigenlijk in een kelder zonder matras, met de licht constant aan. In een kelder, zonder venster, zonder met iemand te kunnen spreken. Daarna, tussen augustus 22 en april 23, werd hij verplaatst naar een geheime locatie. Nu is hij weer verplaatst naar Evin gevangenis, maar

Jolanda van der Velde, waar staat het vast? Het staat vooral vast rond Rotterdam en Utrecht. Bij Utrecht problemen door rookontwikkeling vlak langs de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkeveen en de Leidse Rijntunnel heb je zo'n 40 tot minuten tot drie kwartier oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht in de Leidse Rijntunnel. Ook veel vertraging bij Nijmegen op de A325. Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent 5 kilometer met 50 minuten vertraging. Voor het eerst heeft een Duitse bondspresident in Polen om vergeving gevraagd voor de misdaden van zijn land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bondspresident Steinmeier sprak als eerste Duitse staatshoofd bij een herdenking van de opstand tegen de Duitse bezetter in Warschau vandaag 80 jaar geleden. Het is notwendig en toch zo schwer als Duitser en als Duitser bondspresident hierher te komen. Die entsetzelijke verbrechen die Duitsers hier verübt hebben, vervullen mij met diepe schaam. De misdaden van de Duitsers vervullen hem met diepe schaamte, zei Steinmeier. Ook de Israëlische president Herzog was erbij. Steinmeier bedankte Polen en Israël voor de verzoening met Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. She called up. Vermomde Russische schepen die stiekem op zee onze windparken en belangrijke kabels in kaart brengen. Vanochtend onthulden Scandinavische journalisten deze Russische spionageactiviteiten. Ze spotten zo'n vermomd schip met aan boord een gemaskerde, zwaar bewapende man. Hoe uitgebreid is deze spionage? Goedemiddag, Jamie Karreman. Goedemiddag. U bent marinejournalist en eigenaar van marineschepen.nl. Bent u verrast door deze onthullingen? Nou, eigenlijk niet helemaal. Wel de omvang. Maar dat er van alles gaande is, dat wat de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst, in februari ook al gezegd. En daarna zeiden er niet bij welk schip het ging. Dat in Nederland zo geïnteresseerd was in windmolenparken. Maar dat heb ik daarna toch redelijk eenvoudig kunnen vinden. Om welk Russisch schip dat ging. Ja, en u zegt net al, ik was niet echt. Ik wist er al wel een beetje, maar de omvang heeft me wel verrast. Want hoe groot is dit? Nou, wat we tot nu toe wisten is dat het om in ieder geval één schip ging. Maar volgens de Scandinavische journalisten gaat het om zeker 50 schepen die in de afgelopen 10 jaar verdachte dingen hebben gedaan. En voorbeelden daarvan zijn langs windmolenparken varen daar heel lang blijven hangen. Maar ook een heel groot aantal keer over een Noorse datakabel heen varen, die er vervolgens later ook kapot getrokken was. Ja. Dan naar dat schip, of wat waarvan u net al zegt. Kijk, we wisten het al wel een beetje. Ik had al vrij snel door wat voor schip het ging. Wat weten we al van de activiteiten van de Russen voor de Nederlandse kust? Wat we in ieder geval van dit schip weten is dat het half november voor de Nederlandse kust voer en ook voor de Belgische kust langs voer. In de exclusieve economische zone. Dat is een gebied wat dus niet de territoriale water, dus daar mag je varen. En daar is het schip zo'n 24 uur lang geweest en ook langs windmolenparken gevaren. En wat is dit voor schip? Nou, het is een oceanografisch onderzoeksschip. En het is al behoorlijk op leeftijd. Maar goed, zulke schepen kun je dus ook prima inzetten om te spioneren. Daarvoor hebben zij dan, dat is zo'n schip wat al langer, al heel lang grote delen van de wereld rondvaart. Maar ja, het is altijd moeilijk om te zien wat zo'n schip precies onder water doet. Ja, want hoe gaat het in zijn werk? Want zo'n schip gaat dus langs de windparken. Om daar dingen in kaart te brengen, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. Het punt is natuurlijk dat zo'n. Dat is in eerste instantie iets. Ik weet dat niet. Het is in eerste instantie iets waar de inlichtingendienst in geïnteresseerd is. De marine ook in geïnteresseerd is. Maar wat normaal gesproken. Wat je kan verwachten is dat zij met hun eigen middelen. Waarmee zij normaal gesproken de zeebodem in kaart brengen. Daar ook gaan kijken naar wat ligt er op de zeebodem. Daarnaast kunnen zij onbemande kleine mini-onderzeebootjes inzetten. Om de zeebodem in beeld te brengen of met sonar af te zoeken. Maar het lastige is ook dat dit soort zaken, hoewel de Russische marine dit al langer doet, zijn er binnen de NAVO niet heel veel middelen om dat precies na te gaan. In december zei. Ik weet niet hoeveel zicht hebben we hierop? Nee, precies. Nee. In december zei de huidige commandant van de Nederlandse marine ook tegen mij dat er geen. Op dit moment dat ze nog niet hebben gedaan, is kijken wat doen die Russen precies onder water. Omdat daar ook de middelen voor nog voor ontbreken. Die komen er. Daar is men nu pas bezig om die te ontwikkelen. Want wat voor middelen zijn daarvoor nodig? Je zou bijvoorbeeld ook onderwater drones die dat in de gaten kunnen houden, die dat kunnen volgen. En dan de volgende stap is, maar die middelen zijn er ook nog niet in de industrie, voor zover ik dat heb gezien, om daar wat tegen te doen. Als je ziet dat er dus een onbekend mini-onderzeebootje bij zo'n kabel hangt, ja, wat kun je er tegen doen? Je kan in ieder geval, begint nu de eerste stap, is het ontdekken dat zoiets gebeurt. Ja, en is het eigenlijk iets nieuws of gebeurt het al lang, zo elkaar bespioneren op de zee? Nou, dat gebeurt al heel lang. In ieder geval een bekend voorbeeld uit de jaren 70 en 80 is een Russisch koopvaardijschip, de Svanetia, dat ook heel geïnteresseerd was in wat er op de zeebodem gebeurt en daar ook mini-onderzeeboten voor gebruikte. En daar is een Nederlandse onderzeeboot ook heel lang in de buurt geweest en is daar ook onder doorgevaren om dat in kaart te brengen. Dank voor dit inkijkje op en onder water. Jamie Karreman, marinejournalist en eigenaar van marineschepen.nl. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Steeds meer mensen, ik ben er één van, proberen bewuster te shoppen door tweedehands kleren te kopen in plaats van iets nieuws. De nieuwe winkel Tomo in het grote winkelcentrum in Leidschendam speelt daar handig op in. We hebben voor personal care en beauty hebben een refill systeem. Dus als je iets op hebt, kom je met de verpakking terug en wordt het opnieuw weer bijgevuld. Ook producten voor woninginrichting, waarbij alles ook weer van afvalmateriaal, van restmateriaal geproduceerd is. Je kan er ook schoenen vinden die zijn gemaakt van afval uit de oceaan. Je kan er kleding huren en je kan oud textiel inleveren. Dat vervolgens wordt gebruikt voor nieuwe producten. 4. De dag die je wist dat zou komen. Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je tegen alles wat komt. Vandaag, precies 10 jaar geleden, kwam dit lied uit. Het Koningslied, gemaakt voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Mensen raakten er niet over uitgepraat, omdat ze de tekst zo slecht vonden. Er werkten meerdere bekende Nederlanders mee aan het Koningslied. Rob de Nijs, die niet, die weigerde mee te werken, omdat hij bezwaar had tegen de tekst. 3. Dan is er ook nog nieuwe muziek. Vandaag brachten de Foo Fighters hun nieuwe single uit. Rescued heet het. Het is de eerste release van de band sinds het overlijden van drummer Taylor Hawkins vorig jaar. De band laat met de release ook meteen weten dat er op 2 juni een nieuw album uitkomt met de titel But Here We Are. Op hun site schrijven de Foo Fighters dat de nieuwe plaat het bewijs is van de helende kracht van muziek, vriendschap en familie. Volgende maand start de eerste tour sinds de dood van Hawkins. 2. Dierenpark Amersfoort roept mensen op om in de meivakantie de poep van hun huisdier bij hen in te leveren. Het park doet in samenwerking met het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam onderzoek naar de werking van enzymen bij carnivoren, herbivoren en omnivoren. En er wordt dus onder andere gekeken of vleeseters over andere soorten enzymen beschikken dan planteneters. Wat we zelf heel mooi vinden is dat trotse eigenaren van huisdieren nu ook een aandeel hebben in het onderzoek. We verzamelen nu poep van onze dieren hier in het park. De exotische dieren, olifanten, giraffen, tijgers, stokstaartjes, noem maar op. En op deze manier ook van honden, katten, vogels, goudvissen misschien. Ik kan het zo gek niet bedenken. Elke ontlasting van elk huisdier is bij ons welkom. En we blijven even bij de dieren. Een bijzonder verhaal uit een opvang voor wilde vogels in de Amerikaanse staat Missouri. A bald eagle at a Missouri sanctuary has a new role. Father. 31-year-old Murphy warmed hearts after he spent weeks caring for an egg that was actually a rock. De Amerikaanse zeearend Murphy broedde al een tijdje op een steen. Hij beschermde die steen zo goed dat de verzorgers bang waren voor liefdesverdriet als ze de vogel van de steen zouden scheiden. Maar alsof het lot het zo bedoeld had, ze werd niet veel later een verweest adelaarskuiken binnengebracht. Medewerkers van de opvang wilden de twee aan elkaar koppelen en dat is gelukt. Ze zijn langzaam geïntroduceerd en nu zijn de twee onafscheidelijk. NPO Radio 1. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. 10 jaar, koning Willem-Alexander. De koning! WNL. In de kantine. Rotterdam maakt zich op voor Koningsdag. In de kantine blikt vooruit op het koninklijk bezoek. Rechtstreeks vanaf het historische SS Rotterdam. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekies met een koninklijke in de kantine. Wie luistert, weet meer. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Zeg ABN AMRO, stel nou dat mijn bedrijf te maken krijgt met cybercriminaliteit. Is mijn schade dan gedekt? Ja, we kunnen een cyberverzekering voor je regelen. Dan ben je beschermd tegen schade door allerlei online incidenten. En je krijgt meteen een gratis cyberscan.

Het landelijk beleid is dat studenten geen energietoeslag krijgen. Maar de Utrechtse rechter vond dat discriminatie en bepaalde eerder dat alle 15.000 Utrechtse studenten recht hebben op de toeslag. Verantwoordelijk wethouder Linda Voortman zegt dat Utrecht te weinig geld heeft om alle studenten te kunnen compenseren. Wij hebben van het Rijk 2,7 miljoen gekregen om voor een hele specifieke groep studenten het toch te kunnen doen. Maar goed, als wij echt generiek dit aan alle studenten zouden moeten uitkeren, alle studenten die het aanvragen, schatten wij in dat we 27 miljoen kwijt zouden zijn. Nou, mijn armoedebegroting is ongeveer 30 miljoen. Dus ja, dat is dan een enorm grote hap. En dat gaat dan ook ten koste van andere arme mensen. Alleen de 600 Utrechtse studenten die bezwaar hebben gemaakt omdat ze geen compensatie kregen, komen in aanmerking voor een toeslag van 1800 euro. Het weer, het blijft vanavond nog lang helder. Vannacht neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt dan naar 4 graden. Morgen bewolking en vooral 's ochtends regen. In de middag zon, maar er ook nog steeds kans op buien. Er staat een stevige noordoostelijke wind en het wordt ongeveer 11 graden. Dankjewel, Robert. Jolande van der Velde, hoe is het op de weg? Het aantal files neemt weer wat af, maar het is toch best wel een drukke avondspits geweest. Vooral op de A2 richting Utrecht heb je nog veel vertraging. Ik begin met de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar was ook een ongeluk. Tussen Vught en Waardenburg 20 kilometer file. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Dan de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Vinkeveen en Afrit Utrecht Centrum bijna 50 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een flinke brand naast de A2. En verder richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog eens 35 minuten vertraging. Dan eindig ik met de A325 Arnhem richting Duitse grens. Er was ook een ongeluk. Tussen Elst en Lent nog 4 kilometer met een half uur vertraging. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. NOS-NTR. In Soedan wordt de situatie met de dag slechter. Vanochtend vertelde Pim Ras van Save the Children over plunderingen. Wij ondersteunen onder andere zo'n 100 klinieken en ziekenhuizen. En daarvan weten we dat er nu nog 98 operationeel zijn. Alleen die plekken waar we geplunderd zijn, zijn we dus niet in staat om die ziekenhuizen ook in de nabije toekomst te gaan bevoorraden. En ook evacueren uit Soedan gaat moeizaam. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En nu net komt het nieuws binnen dat het leger van Soedan akkoord gaat met een wapenstilstand van 24 uur. Eerder vandaag probeerde Duitsland 150 mensen te evacueren uit de hoofdstad Khartoum. Dat mislukte. De veiligheidssituatie liet het niet toe. Correspondent Alice van Gelder, wat hadden de Duitsers gepland? Ja, Duitsland zou militaire vliegtuigen sturen om 150 burgers op te halen. Onder meer diplomaten en hulpverleners. Maar moest dat dus afblazen. Dat meldt trouwens Der Spiegel, Duitse media. Vanaf het begin is het vliegveld van Khartoum, van de hoofdstad, echt een van de grootste strijdtonelen geweest. Tussen de paramilitairen van de RSF en het leger. Ja, en dus was landen veel te gevaarlijk. En hebben ze dat plan terug moeten trekken. Daarvoor is dus inderdaad een staakt het vuren, of in ieder geval een tijdelijk staakt het vuren nodig. Een humanitair staakt het vuren, zoals ze dat noemen. Zoals je net zei, het leger zegt daar nu weer mee in te stemmen. De RSF zei eerder vandaag daarmee in te stemmen. Ik moet zeggen dat we moeten gaan kijken of het gaat gebeuren. Want ze hebben dit nu al ongeveer 3 keer beloofd. En tot nu toe is het er niet van gekomen. Dus vanavond weer moeten we gaan kijken. Stopt het geweervuur? Stoppen de explosies? En ja, gaan ze toch echt ervoor zorgen dat burgers in veiligheid kunnen komen? Ja. Zijn andere landen intussen ook bezig met evacuatieplannen? Ja, nou, het enige andere land dat zich tot nu toe vandaag in ieder geval heeft uitgesproken is Japan en Tanzania. Ik denk ook dat andere landen gewoon nog afwachten, hè, omdat het dus eigenlijk nog niet kan. Ik denk ook dat ze misschien ook chaotische taferelen, zoals we nog wel kennen, hè, vanuit Kabul en Afghanistan, dat ze dat nog allemaal op het netvlies hebben en dat iedereen dat natuurlijk wel wil voorkomen. Wel is er net ook een verklaring uitgegaan van ambassades, waaronder ook de Nederlandse ambassade in Soedan, om te stoppen met het vechten, om te praten, en om zich te houden aan het internationaal recht en ervoor te zorgen dat burgers en ook diplomaten beschermd worden en dus ook de kans krijgen om weg te gaan. Ja. Jij hebt ook regelmatig contact met mensen in Khartoum. Wat hoor jij van hen? Ja, mensen proberen natuurlijk ook weg te komen uit Khartoum. We zien vooral gisteren en vandaag toch wel steeds meer mensen. Hè? Mensen hebben zich verscholen in hun huizen. Maar ze proberen ook de stad uit te gaan. Voorheen altijd in het verleden was het zo dat er conflict was op het platteland. En dan kwam iedereen naar de stad Khartoum. In Khartoum is nog nooit zo'n conflict geweest. Dus nu willen mensen weg. Ik heb net nog contact gehad met Moedatir. Hij zat sinds zaterdag al vast bij een vriend. Omdat hij aan het werk was en het geweld overviel hem. En zijn familie, zijn gezin met 3 kleine kinderen zat aan de andere kant van de stad. Hij is een van de Soedanezen die vanochtend toch heeft gezegd, ik wil naar mijn familie. En hij is dus gaan rijden met een auto, heeft hoofdwegen vermeden. En uiteindelijk is het hem gelukt om naar zijn gezin te komen. Maar natuurlijk wel een hele angstige situatie, omdat hij heel erg bang was wat hij zou tegenkomen op zijn weg. Ja, want wat denken ze tegen te komen? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk gewoon het gevaar, hè, dat je getroffen wordt door de gevechten, door rondvliegende kogels of door de bommen. Want de gevechten spelen zich dus deels wel echt gewoon in de stad af. Hij zat ook nog eens een keer verscholen dichtbij een militair hoofdkwartier. Daarnaast zijn ze ook dus bang om strijders tegen te komen. En hij zegt dat ze 2 checkpoints wel langs zijn gekomen, maar dat was van het leger. Hij zegt toch vooral ook wel die checkpoints te vrezen, hè, of het tegenkomen van de strijders, van de paramilitaire strijders van de RSF. Dat die dan je beroven of je auto afpakken. Die strijders die zijn notoire om ook wel burgerslachtoffers te maken in het verleden. En de angst voor hen is toch wel het gevoel, die is groter dan om soldaten tegen te komen. Ja, net dus dat nieuws over die wapenstilstand, of in ieder geval dat het leger van Soedan dus daarmee instemt met zo'n wapenstilstand. Die zou dan om 6 uur moeten zijn ingegaan. Dus dat is 6 uur in Khartoum, ook hier. Dus 12 minuutjes geleden. We wachten dat af. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Kinderen en jongeren die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen hebben vanaf nu ook recht op schadevergoeding. Hun ouders kregen al geld als compensatie, maar nu krijgen hun kinderen dat dus ook. Het gaat om bedragen van 1500 tot 5000 euro. Naar schatting hebben ruim 6000 kinderen en jongeren daar recht op. En een van hen is Corné Mosselaar van 15 jaar. Mark-Robin Visser zocht hem op. Een half uurtje rijden buiten de stad Groningen vinden we het plaatsje Woltersum. En hier aan de rand van het dorp, echt het laatste huis voordat het plaatsje ophoudt en in de weilanden verdwijnt, daar woont Corné met zijn gezin. Hi. Hallo. Jullie wonen tijdelijk in een woonunit. Ja, omdat het hele andere huis staat bijna op instorten, zeg maar. En dan moeten we op een ander huis moeten gaan wonen. Ja, grof. Kunnen we even binnenkijken hoe jullie erbij zitten? Ja, dat kan wel. Ja? We wonen hier samen met mijn twee broers. En mijn zus die is uit haar huis, dus die woont hier niet meer. Okay. En voor de rest mijn ouders. Ja. Het is niet heel groot zo op het eerste gezicht, maar we gaan eens even binnen kijken. Nou, woonkamer. Heb jij een eigen kamer, Corné? Ja, ik heb mijn eigen kamer. Oké, lopen we daar eventjes heen. Er staan twee bedden in, zie ik. Ja, die moet nog een beetje andersom gebouwd worden. Want tijdelijk is nou mijn broer op de andere kamer, dat is nog maar sinds kort. Dus dan moet alles nog een beetje weer opnieuw ingericht worden. Over een paar weken. Staat ook nog een kerstboom? Ja, ja, die zijn al best wel oud, maar die staat gewoon een beetje hier op te vrolijken. Dan, Hoe is het voor jou om hier te wonen? Nou ja, aan de ene kant is het gewoon niet leuk eigenlijk hier, want het is allemaal zo krap en het voelt niet echt als je eigen huis. Het is meer, gewoon tijdelijk, zeg maar. En het is nog best lang, hè. Hier zitten nog anderhalf jaar in, maar je weet nooit hoe lang we nog bezig zijn. Hebben jullie het daar met elkaar ook vaak over? Ja, af en toe wel. Want dan zeggen we van ja, we willen eigenlijk wel zo liefst mogelijk dit jaar gaan bouwen en zo. Mm-hmm. En dan ene kant de jongens hier komen of zo, die denken wel van ja, dus een heel anders dan een gewoon huis, zeg maar. Ja, als je visite meeneemt. Ja, als je visite meeneemt. Ja. Voel jij dat ook zo, als je bij andere mensen op visite gaat, dat het dan anders is? Ja, dus merk je wel als je bij andere jongens komt, dan denk je, ja, dit is wel een echt huis, zeg maar. En hier denk je van, een soort van vakantiehuisje eigenlijk. En dan wil je wel gewoon, heb je wel een beetje stress, slaaploze nachten, soms ook wel eens. Dat je gewoon, ja, hoe gaat het nou verder elke keer? Heb je dat vaak, die slaaploze nachten? Nou, één keer per week ongeveer wel. Twee keer. Ja. Dat je wel denkt van ja, jongens, gaan we nou een keertje bouwen, ja of nee? Dat noemen ze ook wel schade, hè? Dat je er last van hebt, hè? Vind jij ook dat jij schade hebt, dat jij er last van hebt? Ja. Je merkt toch, als je niet kunt slapen, zeg maar, dan is het wel irritant. Dan heb je wel echt een beetje schade aan jezelf gekregen. Praat je daar ook wel eens met jouw leeftijdsgenoten over? Nou, nee, liever niet eigenlijk, nee. Liever niet? Nee, niet iedereen hoeft te weten dat we hier allemaal aan het doen zijn, zeg maar. Als in vriendenkring, zeg maar. Maar schaam jij je er een beetje voor? Nou, dat niet echt, maar als je wel, zeg maar, als je jongens hier komt om, zeg maar, om een feestje te vieren of zo, dan denk je wel eens van, ja, ik heb liever gewoon een eigen huis. Zeg Corné, dat geld, hè, die schadevergoeding, hè, dat komt van het instituut Mijnbouwschade in Groningen. Daar was ik eerder vandaag bij Els van Schie. Dat is een bestuurder. En die vertelde dat eigenlijk zo'n schadevergoeding, ja, dat is dan geld. Maar daarmee is het leed natuurlijk niet weg of zo. Dat verandert niet. Zullen we even naar Els luisteren? Dat kan wel. Ja, misschien is dat nog wel heel goed om ons te realiseren. Het uitkeren van geld om leed te verzachten. Ja, daarmee haal je natuurlijk het leed niet weg. Dus wij denken dat het echt nodig is om voor jeugd en kinderen meer te doen. Wij verwachten ook dat het kabinet uitgebreider in zal gaan op wat er nodig is voor jongeren en kinderen. En dat moedigen wij ook sterk aan. Wat vind jij ervan wat Els daarover zegt? Ja, enigszins is wel gelijk, want dat neemt niet gelijk je hele ellende weg, zeg maar. Maar het kan wel een deel van je schade wegnemen, zeg maar. En dat je weer probeert met elkaar weer alles op te bouwen, zeg maar. Nou, dankjewel, Corné. En ik ben benieuwd wanneer ik het verhuiskaartje krijg, dat je naar je echte kamer gaat. Ja, ik ben benieuwd. In het echte huis. Ja, ik ben benieuwd. Corné Mosselaar uit Woltersum was dat. In gesprek met Mark Robin Visser. Jolanda van der Velde, waar staat het nog vast? Het staat behoorlijk vast op de A2 van Eindhoven naar Utrecht door een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 7 uur eer daar die twee rijstroken vrijkomen. Het gaat heel traag tussen Vught en Waardenburg over 19 kilometer. Je bent daar zeker ruim 1,5 uur extra reistijd aan kwijt. En Nederland zet 2 militaire vliegtuigen klaar om Nederlanders uit Soedan te evacueren. Dat zei minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken net tegen RTL Nieuws. 2 Hercules-vliegtuigen van de luchtmacht vertrekken vanavond naar Jordanië. Vanuit daar kunnen ze snel doorvliegen naar Soedan als de situatie het toelaat. Naar schatting 50 Nederlanders zijn momenteel in Soedan. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geheime politiebureaus in Nederland. Oeigoeren die bedreigd worden, een Chinese dissident en een journalist die onder druk worden gezet. De invloed van de Chinese Communistische Partij in ons land lijkt groot. Maar in hoeverre hebben gewone Chinezen in Nederland hier last van? Dat onderzocht het Leiden Asia Center in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Frank Pieke is sinoloog en hoofdonderzoeker. Goedenavond. Goedenavond. U sprak met 60 Chinezen die hier in Nederland wonen. In hoeverre voelden zij zich vrij om met u te praten? Vrij met mij te praten heb ik eigenlijk helemaal geen problemen mee gehad. Alle mensen die we hebben benaderd, die wilden ook met ons praten. En voor zover ik dat natuurlijk kon nagaan, hebben ze zich ook vrijelijk uitgesproken over wat ze vonden over de manier waarop de Chinese overheid een rol speelt in hun leven. En wat voor rol speelt die in hun leven? Nou, eigenlijk komt er uit het onderzoek een misschien ietsje teleurstellend beeld, namelijk dat die rol vrij beperkt is. Dus de gewone Chinees, ik heb het dus niet over, zoals je ook in de introductie zei, over dissidenten of mensen die professioneel zich met China bezighouden of politiek activisten zijn, maar gewone Chinezen merken eigenlijk niet zoveel van de Chinese overheid, althans direct. Maar wat ze wel merken is wat wij in het rapport een zachte dreiging noemen. Dat wil zeggen dat men zeker de laatste jaren toch steeds meer op zijn tellen past over wat men wel en niet zegt over die onderwerpen waarvan men weet dat die in Peking politiek gevoelig liggen. Zoals de problematiek in Xinjiang met de Oeigoeren, de Taiwan-onafhankelijkheid enzovoort. Dus die zachte dreiging die zie je wel toenemen. En die wordt ook door heel veel mensen uitgesproken als iets waar ze voorzichtig over zijn. En waar zijn zij bang voor? Nou, dat is ook weer aardig. Ze zijn eigenlijk niet concreet bang voor iets. Het gevoel van die zachte dreiging komt voornamelijk uit wat ze dan op Chinese of andere media zien over hoe de Chinese regering in andere landen optreedt tegen dissidenten en dergelijke. En dat extrapoleren ze dan naar de situatie in Nederland. In Nederland zelf zijn er eigenlijk geen redenen, of concrete redenen om te denken de Chinese regering zal iets gaan doen als mensen zich uitspreken. Maar het is een soort algemeen gevoel aan de bovendien is men vaak beducht, of houdt men zich in ieder geval in, omdat men eigenlijk geen zin heeft in hele lange en moeilijke discussies met andere Chinezen. Die dan gaan zeggen, u vindt dat Taiwan onafhankelijk is, hoe durft u dat te zeggen? U bent geen goede Chinees. Dan houden ze liever maar hun mond. En dan houden ze maar liever hun mond, gewoon om dat te vermijden. Ja. Het is een heel diffuus gevoel van dreiging of een diffuus gevoel van onbehagen. En dat is best wel belangrijk. En daar kan je ook niet tegen wapen eigenlijk. Hè? Nee. Daar blijf je vrij kwetsbaar voor. En zag u dat gevoel van onbehagen bij eigenlijk iedereen die er gesproken is? Of zat er ook nog een verschil? Want u heeft natuurlijk jong, oud, man, vrouw, van allerlei mensen gesproken. Zag u daar verschillen? Hele grote verschillen, uiteraard. Aan de ene uiterste waren er een aantal Chinese jongere mannen eigenlijk voornamelijk, die juist vonden dat het helemaal terecht was, dat de Chinese regering het recht en de plicht had om zich te bemoeien met de Chinezen in Nederland, want we zijn allemaal Chinezen en we zijn allemaal patriotten. Dat was één extreem voor maar een paar mensen. Andere extreem natuurlijk mensen bijvoorbeeld die uit Xinjiang komen, Oeigoeren, maar ook sommige mensen uit Hongkong, die veel beduchter zijn en natuurlijk ook vanwege hun positie vinden dat het eigenlijk lastig is vaak om überhaupt met andere Chinezen in Nederland contact te hebben en die dat dan ook niet meer zoeken. Ja. Dus dat is best wel een forse bandbreedte. Maar als u zeg maar de resultaten bij elkaar pakt, zegt u dan eigenlijk het valt wel mee met waar wij vaker over horen, China's lange arm in Nederland? Ja, die lange arm is niet zo lang, of die is best wel lang, maar die is niet heel concreet. Omdat de Chinese regering eigenlijk niet zich of nauwelijks zich hoeft te bemoeien, actief hoeft te bemoeien met wat Chinezen in Nederland doen. Op die paar gevallen van activisten en dissidenten na. Maar wat je dus wel ziet is dat de Chinezen zichzelf als het ware inhouden en in de gaten houden. Dus China hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. De Chinezen in Nederland doen het zichzelf een beetje aan. Ja. Uit een gevoel van angst en van je weet eigenlijk niet wat er zou kunnen gebeuren. Kan de Nederlandse regering nog iets doen voor deze mensen? Ik denk dat ze heel veel kunnen doen. Ik denk dat het belangrijkste is om de Chinezen in Nederland een veiliger gevoel te geven in Nederland. En dat de Nederlandse regering voor hen opkomt dat de Chinese Nederlanders Nederlanders zijn in eerste instantie. En dat ze alle rechten hebben die daarbij horen. Vrijheid van meningsuiting, de soevereiniteit van Nederland. En er zijn concrete stappen die ik ook in het rapport heb aangegeven. Die de Nederlandse regering kan doen in samenspraak ook met mensen die de Chinese gemeenschappen in Nederland vertegenwoordigen. We hebben helaas geen tijd om al die concrete stappen na te lopen, maar dat is dus allemaal te lezen in uw rapport China's zachte dreiging, onderzoek over China's invloed en inmenging onder de Chinese bevolking in Nederland. Heel hartelijk dank, Frank Pieken. Eind deze maand wordt de inboedel van de failliete autobouwer Lightyear geveild. En vandaag namen de eerste geïnteresseerden al een kijkje. En verslaggever Bart Kamphuis was daarbij. Ja, zelf kende ik de Lightyear eigenlijk alleen van de televisie en uit de krant. En dit is voor het eerst dat ik hem in het echt zie. En het bijzondere van deze kijkdag hier in de fabriek van Lightyear is toch wel dat je de auto in verschillende gedaantes ziet. Waar ben je nu naar aan het kijken? De voorkant van de auto is hier volledig open. En je ziet eigenlijk alles van bedrading. Er zijn een paar printplaten open ook. Dit is voor jou een uniek inkijkje, begrijp ik. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus het is wel super interessant om eens te zien. U bent verzamelaar? Ja, wel van auto's. Ja, ja, ja. Ja. Hoeveel auto's heeft u er? 70. 70 auto's? En, Almost allemaal. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En is het dan nu eens tijd voor een newtimer? Nee, we willen zo oud mogelijk. Dat is de basis, ja. En toch bent u hier op deze kijkdag van... Ja, maar ik ben heel mijn leven met autotechniek bezig geweest. En dit is de modernste techniek en daar wil ik ook alles van weten. Ja. U maakt foto's van met uw mobiele telefoon van bepaalde onderdelen waar uw belangstelling naar uitgaat? Jazeker. We moeten even altijd de partnummers controleren en hoe ze aangestuurd worden. We kennen de merkjes wel, maar even de subonderdelen bekijken. Ja. U komt uit de sector zelf? Klopt, inderdaad. En wat is het meest interessante wat u tot nu toe bent tegengekomen? Nog niet zoveel soeps. Nee. En ik ga doorpraten met Arno Hendriksen, de veilinghuisdirecteur. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u veel potentiële bieders gezien vandaag? Ik hoop het wel. De kijkdag is goed bezocht vandaag dus. Ja, en hoe gaat dat dan meestal? Kijken mensen dan, komen mensen eigenlijk altijd als ze willen bieden ook echt daadwerkelijk kijken? Of kan je ook nog wat opkomst van online verwachten? Nee, dat klopt. Zeg maar het echt live bieden, laat maar zeggen, het live veilen, dat doen we al jaren niet meer. Het is allemaal online veilen. En daarmee zien we ook dat de kijkdagen steeds minder druk bezocht worden. De content op onze website die wordt steeds beter met allerlei foto's, video's, noem het maar op. Dus je ziet steeds meer dat potentiële kopers zich gewoon online oriënteren en ook de aankoop online doen. En wat wordt er allemaal geveild? In dit geval een aantal prototypes, in verschillende gradaties ook. Er staat ook een demomodel tussen, die is naar verschillende beurzen ook geweest. Prototypes van auto's? Ja, van de Lightyear Zero. Mm-hmm. Daarnaast is er ook nog een doorstart gaande voor de Lightyear 2. Naast deze prototypes komen er nog 3 rijdende auto's van het type 0 naar de veiling toe. En naast deze auto's hebben we nog een hele voorraad met allerlei onderdelen die in deze auto's gebruikt zijn. Zitten er ook nog hele gekke dingen tussen waarvan u zegt, nou, ik ben heel benieuwd of iemand daarop gaat bieden morgen? Eind deze maand, pardon. Ja. Ja, het duurt nog 5 dagen inderdaad, ja. Voordat de sluiting van de veiling is. Dan zie je ook de meeste reuringen rondom de veiling. Als je toch weer kijkt, waar ik mezelf elke keer weer over verbaasd is dat we toch elke keer weer weten alles te verkopen. En ook in deze veiling weer een crash, een auto waar een crashtest mee is gedaan bijvoorbeeld. Ja, daar sta ik dan bij. En je ziet daar dat er gewoon ook weer een bot op wordt geplaatst. En wat doet iemand dan met een gecrashed prototype? Een hele goede vraag. Ja. Ja. Dat gaan we afwachten dus. Wat moet de veiling opleveren? Ook dat is weer een hele goede. We veilen heel wat weg in Nederland inmiddels. Lang niet alleen meer faillissementveilingen. 90% is ongeveer vrijwillig inmiddels. We hebben dus heel veel data van items die we verkopen, vooral ook de couranten-items. Dus we kunnen in heel veel gevallen ook goed inschatten wat iets moet gaan opbrengen. Maar in dit geval, de voorraad is nog te doen. Maar de Lightyear-modellen die vandaag te zien ook waren, ja, wie het weet mag het zeggen in deze. En ik denk ook echt dat hier emotie een rol gaat spelen. Ik hoorde net ook al in het voorstukje een verzamelaar. Misschien een hobbyist of een museum bijvoorbeeld. We gaan het afwachten. 25 april dan is die veiling. Hartelijk dank Arno Hendriksen, directeur van Veilinghuis Troostwijk. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, Dioke, terwijl alles duurder en duurder wordt, blijven bedrijven maar winst maken. Volgens een analyse van vakbond FNV komen die winsten vooral terecht bij de aandeelhouders en niet bij de werknemers. Klopt dat? En zo ja, is het erg? Die discussie gaan we zo meteen voeren bij Dit is de Dag. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Robert Baltus. Ik wens u een hele fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1. De Russische activist Ilja Yashin is ook in hoger beroep veroordeeld tot 8,5 jaar celstraf wegens het verspreiden van nepnieuws. De 39-jarige Yashin werd vorig jaar juni gearresteerd nadat hij het Russische leger had beschuldigd van oorlogsmisdaden in de Oekraïnse plaats Butsja. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 16 jaar cel en tbs tegen een 23-jarige man uit Hoofddorp. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 9 jaar cel voor de moord op de 24-jarige Bas van Wijk op een stadstrand in het Amsterdamse bos in de zomer van 2020. Het OM ging direct in hoger beroep. Medewerkers van ING hebben ingestemd met de nieuwe cao. Volgens vakbond FNV komt er een loonsverhoging van 14% voor de laagste salarisschalen. Ook krijgen medewerkers een eenmalig bedrag van €2000. Een nieuwe staking van ING-medewerkers zou zo van de baan zijn. En dan nog Paus Franciscus. Die heeft 2 splinters van het zogenoemde Ware Kruis geschonken. Ze worden gebruikt bij de kroning van de Britse koning Charles. Voor gelovigen gaat het om het kruis waaraan Christus is gestorven. De fragmenten worden verwerkt in een processiekruis. Dat wordt gedragen bij de plechtigheid op 6 mei in Westminster Abbey in Londen. Het weer, het blijft vanavond nog lang helder. Vannacht neemt de bewolking toe en de temperatuur daalt naar 4 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. De files beginnen uit.